A teraz dołącz do akcji wsparcia polskich szkół. Szczegóły na mediamarkt.dzieciom.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będzie spotkanie premiera z liderką białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanouską. Do rozmów ma dojść w środę w Warszawie. W Stołecznym Ogrodzie Saskim rusza 9. odsłona Narodowego Czytania. W tym roku w Kujawsko-Pomorskiem wyłudzono od seniorów blisko 3 miliony złotych metodą na wnuczka lub policjanta. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że w najbliższą środę premier Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z liderką opozycji białoruskiej, Swietłaną Cichanouską. Wiceszef polskiej dyplomacji powiedział, że spotkanie zaplanowano w kancelarii premiera. Tematem rozmowy będzie obecna sytuacja na Białorusi. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są perspektywy, w którą stronę idzie ten ruch protestu. Obserwujemy bardzo uważnie to, co się na Białorusi dzieje i wspieramy dążenia Białorusinów do tego, żeby mogli sami decydować o swojej przyszłości. Absolutnie nie chodzi tu o angażowanie się w spór polityczny, bo to jest wewnętrzna sprawa Białorusi, ale widzimy, że ten ruch protestu masowo domaga się zmian tego, żeby ich głos wyrażony w wyborach został rzeczywiście wzięty pod uwagę. My jako rząd polski chcemy porozmawiać z panią Cichanouską, bo uważamy, że jej głos jest to bardzo istotny w debacie o Białorusi. Nie można jej w tym dialogu w żaden sposób pomijać, a wręcz przeciwnie, należy ją do tego dialogu włączać, podkreślał wiceminister. Wiceszef MSZ-u dodał, że w organizacji wizyty opozycjonistki włączony jest Dom Białoruski w Polsce, organizacja skupiająca Białorusinów. W warszawskim Ogrodzie Saskim para prezydencka zainauguruje 9. odsłonę Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Akcja odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. W Ogrodzie Saskim jest Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Tegoroczne literackie narodowe wydarzenie właśnie otwierają prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. W Ogrodzie Saskim na specjalnie przygotowanej scenie będzie czytany dramat Juliusza Słowackiego w reżyserii Janusza Kukuły, dyrektora Teatru Polskiego Radia. Balladyna nigdy w historii nie miała tak licznej obsady. W każdym z 5 aktów dzieła wystąpi inny zestaw aktorów. W sumie w narodowym czytaniu w Ogrodzie Saskim weźmie udział ponad 60 aktorów, między innymi Ewa Dałkowska, Halina Łabonarska, Teresa Lipowska, Andrzej Mastalerz, Rafał Zawierucha i Krzysztof Kwiatkowski. Inne wybitne nazwiska wystąpią przed 150 osobami. Widownia jest ograniczona ze względu na pandemię. I słowo o samej Balladynie to dzieło romantyczne, jak zauważają specjaliści, wybitne dzieło. Juliusz Słowacki skończył ją pisać w 1834 roku. W dramacie realizm przenika się z fantastyką. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Żołnierza Górnika, upamiętniający osoby represjonowane, wcielone do wojskowych batalionów górniczych. Jednostki te funkcjonowały w latach 1949-59. Był to system zastępczej służby wojskowej, do której kierowano młodych poborowych, uznanych przez władze komunistyczne za niebezpiecznych dla wprowadzanego ustroju. Kierowanie do kopalni było jedną z form represji na polskich środowiskach patriotycznych, przypominał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Komuniści zakładali, że uda im się stłamsić ducha tych młodych ludzi i że w ten sposób dokonają na wzór sowiecki reedukacji. To się nie udało. Warunki pracy w kopalniach były potworne, wspominał Henryk Radecki. My żeśmy pracowali tam jako niewolnicy. Bardziej źle byliśmy traktowani od więźniów. A Kazimierz Bostek wspominał. W kopalniach zginęły setki naszych kolegów. Tysiące spośród nas wróciło okaleczonymi. Niezliczonym tysiącom podbierano gospodarstwa i warsztaty. W szczytowym okresie roku 1956 w Wojskowym Korpusie Górniczym znajdowało się około 3,5 tysiąca żołnierzy. Witold Banach, Polskie Radio. System represji, któremu podlegali żołnierze górnicy, IPN uznał za zbrodnię komunistyczną. Prawie 130 tysięcy złotych straciła bydgoszczanka, przekazując pieniądze fałszywym policjantom. W wyniku podobnych oszustw seniorzy w województwie kujawsko-pomorskim stracili w tym roku blisko 3 miliony złotych. Schemat działania przestępców w każdym przypadku jest praktycznie taki sam. Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Twierdził, że prowadzone są działania przeciwko grupie przestępczej, mające uchronić jej oszczędności zgromadzone w banku. Rozmówca był bardzo przekonujący. Dzwonił do niej przez 2 dni i sprawił, że seniorka odwiedziła kilka banków i wybrała z nich wszystkie oszczędności. Co więcej, zaciągnęła kredyt, a następnie wypłacone pieniądze przekazała fałszywym policjantom. Straciła blisko 130 tysięcy złotych. O szczęściu może mówić inna bydgoszczanka.

like a crown, pretend that you're, pretend that you're still Przed nami godzina z tym głosem. Freddie Mercury dziś obchodziłby urodziny. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa ponownie w Trójce. Już chwilę po południu. To jest audycja około południa. Do 13 w Trójce muzyka Freddiego z jego solowych płyt. Chyba jakiś duet też nam się przydarzy. No ale też oczywiście królowa i płyta Innuendo. And you're rushing headlong, you got a new goal. And you're rushing headlong, out of control. And you think you're so strong, but there ain't no stopping. And there's nothing you can do about it. Nothing you can do. You can do about it at all. Innuendo. To ten ostatni album wydany za życia Freddiego i Headlong. Dziś będziemy sobie w ciągu tych kilkudziesięciu minut sięgać po różne płyty, po różne wcielenia artysty. A jaki to był człowiek, z jak otwartą głową na muzykę i postrzeganie siebie w muzyce, doskonale obrazuje fakt, że w 73 roku, kiedy zespół Queen już pracował nad debiutancką płytą, to ukazał się singiel, ale nie był sygnowany Freddie Mercury, tylko Larry Lurex. Na tym singlu była taka piosenka. Lato 1972 roku, no i Trident Studios, gdzie zespół Queen też już pracował nad debiutancką płytą, a to tak się wydaje, że to jest trochę przesterowane i za głośno, ale ściana dźwięku, Wall of Sound, to Phil Spector to wymyślił, no i potem próbowano takich różnych właśnie eksperymentów trochę dźwiękowych. Freddie jako Larry Lurex, to właśnie I Can Hear Music, no i singiel winylowy, jak to singiel winylowy, miał przecież dwie strony. Yeah. Going Back, piosenka Carole King i Jerry'ego Goffina, śpiewana przecież także przez Dusty Springfield, a wcześniej I Can Hear Music, Jeff Barry, Ellie Greene czy Phil Spector. Tak, to właśnie Phil Spector jest pomysłodawcą tej ściany dźwięku, którą usłyszeliśmy w poprzednim utworze. A to Larry Lurex, czyli Freddie Mercury, tylko z 72 roku. Takie to właśnie również oblicze naszego bohatera dzisiejszej drugiej godziny audycji około południa. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po południu. W Trójce, proszę Państwa, dziś głos Frediego nam towarzyszy. Trochę tu szeleszczę, no bo dla mnie, ja wiem, że jestem trochę już w innych czasach jakby, bo dla mnie wciąż ważne są płyty kompaktowe. Kto jeszcze w ogóle myśli o tym, że płyty kompaktowe są ważne? Prawda? Zwłaszcza w czasie, kiedy pandemia i w ogóle. A ja jednak uważam, że płyta kompaktowa to jest coś ważnego. Niby tylko kawałek plastiku. Pamiętają Państwo, jak wszyscy wieszczyli koniec płyt winylowych? No i co się stało? No i podobnie będzie także z kompaktami. Sięgam zatem po płytę kompaktową i przenosimy się na stadion Wembley do Londynu. Jest 13 lipca 1985 roku i to jest jeden z bardzo takich ważnych momentów w karierze zespołu Queen, bo wtedy wiele wskazywało na to, że już nigdy więcej się nie spotkają na scenie, nie zagrają. No a przecież to był dopiero 85 rok. Ileż jeszcze znakomitych nagrań i płyt i koncertów było przed nimi. To wszystko zostało doskonale ukazane w filmie Bohemian Rhapsody, bo to właśnie ścieżka dźwiękowa, kompaktowa ścieżka dźwiękowa z tego albumu właśnie. No i tamten pamiętny występ zespołu Queen na koncercie Live Aid. Killed a man. Tittle, tittle. All right. Don't care at all. taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Lipca 1985 roku, koncert, który wszedł do annałów muzyki rockowej jako jeden z tych naj. A to przecież 4 utwory, no nie, 5. Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, potem przekomarzanki Freddiego z publicznością, jego znak firmowy, Hammer to Fall i We Are the Champions. Live Aid na londyńskim stadionie Wembley, zespół Queen, John Deacon, Roger Taylor, Brian May i Freddie Mercury. Na tym samym stadionie odbył się też pamiętny koncert 20 kwietnia 1992 roku. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Pamiętam dobrze ten dzień, bo to były święta wielkanocne, no ale no to był koncert, który trzeba było obejrzeć w telewizji, prawda? Mimo świąt. Oglądałem i doskonale pamiętam moment, kiedy na scenie pojawił się George Michael. Śpiewał tam trzy piosenki, 39, potem w duecie z Lizą Stansfield, These Are The Days Of Our Lives, no ale to, co wykonał przy Somebody To Love. George Michael, też nieodżałowana, wielka postać światowej muzyki. W 2010 roku skończył się długoletni kontrakt płytowy zespołu Queen, ale że życie nie znosi próżni, to zaraz rozpoczął się kolejny kontrakt i w 2011 płyty zespołu ukazały się ponownie po cyfrowym remasterze. No wiadomo, z remasterami różnie bywa, ale najważniejsze było to, że do płyt podstawowych dołączane były także bonusowe epki. No i właśnie mam przed sobą takie wydanie albumu A Night at the Opera, oryginalnie 1975, bardzo dobry rocznik, przyznają Państwo, a nagranie, które za chwilę się pojawi, to jest czerwiec 1979 roku. Ukazał się singiel z tą piosenką w Ameryce Południowej. Z jaką to piosenką się ukazał ten singiel? No, z tą też bardzo dobrze pamiętaną z koncertów zespołu Queen. This next song is turned into a duet. That's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life. Thank you. remind you how I still love you. Wersja koncertowa Love of My Life. Dziś trochę wyjątkowo, nie jest płyta Live at Wembley 86. Za 8 minut 13 jeszcze dwa razy głos Frediego nam się dziś pomieści w tym naszym spotkaniu w audycji około południa. There must be more to life than this. There must be more. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. There must be more than meets the eyes. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just go out saying sell out. So this is why there must be more. There must be more to life than this. Freddie Mercury, there must be more to life than this. W życiu chodzi chyba o coś więcej. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka, Mariusz Owczarek i Freddie Mercury i Montserrat Caballé na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania. Do usłyszenia w Trójce.